should have done that, right? Jongens, goed dat jullie hier allemaal plek hebben in deze herberg. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik ben altijd bang dat we op een gegeven moment een plek hebben met iedereen. Dat we hier heel erg fijn dat het allemaal weer gelukt is. Ik ben een heleboel mensen die hier allemaal aan hebben meegewerkt. Echt ongelooflijk fijn. De meeste dag hebben jullie koffie gekregen. En is met kerst gewoond en met koeken en met bolletjes allemaal gewoond. Dat heeft de koffiegroep en de verzorging hebben dat allemaal gedaan. Geef ze een hartelijk applaus, zeg ik, voor die koffie en de verzorging. En voor iedereen die op een schoon toilet heeft gezeten en heeft gezien dat de wc-papier is bijgevuld, zou ik willen zeggen een groot applaus voor de toiletgroep. De hele middag waren hier optredens, laatst van Gerard, allerliefste, daar loopt hij nog. Hij is hier gewoon blijven eten. Ze hebben ook allemaal applaus gehad, maar er is ook een club die dit allemaal georganiseerd heeft. Dus de hele programmeringclub, super, fantastisch. Geef ze een applaus. En iedereen die een ijsje heeft gegeten, heerlijk, en bij de bar is geweest voor een kopje koffie, chocolademelk of thee, ja, die mensen staan ook al de hele dag te werken. Laten we ze een groot applaus geven. En dan hebben we nog al die mensen die hier over ons waken, noem ik het maar even. Alle mensen in de gele hesjes, je hebt ze buiten als eerste te zien, want daar stonden ze. Zorgen dat het hier prettig en veilig is. Dat het gewoon hier allemaal heel erg prettig is. Onze ontvangst en veiligheid, mensen. Geef ze een applaus. En zij proberen de tafel zo prettig en zo leuk mogelijk te organiseren. Een groot applaus voor alle tafelhosts. En dan zijn er een paar mensen die dit toch echt allemaal mensen allemaal organiseren. Dus laat ik beginnen met, waar is je jas? Daar heb je die jas opgehangen. Daar heb je jas, nou daarachter. Je ziet het bijna niet. Maar daar zit je dus al je jassen hangen om elkaar. Er werken ontzettend veel mensen aan de garderobe om te zorgen dat jij je jas ook weer terugkrijgt. Geef ze een applaus, de garderobe. En dan de mensen die hier al maanden mee bezig zijn. Wie zijn dat ook alweer? De centrale coördinatie, onze rotsen in de branding. Wij willen een heel groot en liefdevol applaus voor de coördinatie. En waar zijn ze? Steek even je hand op, zodat we je kunnen applaudisseren en je kunnen toewuiven. Fantastisch, daar zitten ze. Dankjewel voor al het werk en alles wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Fantastisch. Het erge is met dit soort bedankjes dat ik vast ook wel weer mensen vergeten. Wie ik in ieder geval niet ga vergeten is deze echtgenoten, die ook echtgenoten heten als groep, als duo, als professionele naam. En die gaan ons begeleiden zo meteen met de echtgenoten. En last het nog liefst. De afwassers, de koks, de mens in de keuken, de mensen die alle toetjes hebben gemaakt, alle voorafjes en al de hele dag hard aan het werk zijn voor jullie kerstdiner. Geef ze een groot applaus. Fantastisch, wat fijn dat jullie dat voor ons willen doen. Dan nog een laatste mening. Pling, plom. Daar zit bij het podium wil ik melden. Heel belangrijk. Kabeltje misten. Oké. Mag ik aan die kant het licht uit? Ellen, het licht uit. Aan die kant Bert, licht uit. Als je nog niet zit, ga eerst even zitten. Voor we beginnen, wil ik jullie natuurlijk vragen om even stil te zijn. Voor we beginnen, dan wil ik jullie natuurlijk even vragen om stil te zijn. Dan kan Ingeborg even een inleiding doen, een vertelling op, voordat we beginnen met eten. En ook heeft ze een verhaal voor ons. Kijk allemaal even naar boven. Kijk naar de sterren. En kijk naar de tent waar wij allemaal samen in één huis, onder één dak, samen zitten. Kijk even rond naar de tafels, de lichtjes. En iedereen die naast je zit. Doe dan even je ogen dicht. En let op je adem. Hoe je adem langzaam via je neus naar binnen gaat. En heel langzaam. Weer naar buiten. Voel met hoeveel mensen we hier aan één grote tafel zitten. Op eerste kerstdag 2025. Heet jezelf welkom. Heet jezelf welkom. En heet de ander welkom. Voel je voeten op de grond. En ik heb voor jullie een verhaal. Het is een heel oud Russisch verhaal naar Leo Tolstoj. Het heet Vadertje Panov. Lang geleden leefde er een oude schoenmaker in een klein Russisch dorpje. Hij stond bekend als Vadertje Panov. Hij was niet rijk, woonde in een klein kamertje en maakte schoenen. Hij had een kachel, een stoel en een lekker bed. Vader Tjepanov was tevreden. Zijn ogen glinsterden blij en hij had voor iedere voorbijganger een opgewekte groet. Maar deze dag was alles anders. Vader Tjepanov stond treurig voor zijn raam. Het was bijna kerstmis en alle mensen waren gezellig thuis. Hij was alleen. Hij pakte een oud boek van de boekenplank en las het verhaal van kerstmis. Hoe het kleine jongetje Jezus werd geboren in een oude stal omdat er nergens plaats was. Mompelde vader Tjepanov. Waren ze maar hier gekomen, dan hadden ze in mijn lekkere bed kunnen slapen. Hij pakte een doos van de plank. En toen hij die openmaakte, kwamen er een paar hele kleine schoentjes tevoorschijn. De mooiste schoentjes die hij ooit had gemaakt. Die zou ik aan het kindje gegeven hebben. Buiten was het mistig koud. De oude schoenmaker dommelde in en snurkte zachtjes. Plots klonk er een stem. Vader Tjepanov? De oude man schrok. Wie is daar? Riep hij en hij keek om zich heen. Vader Tjepanov, zei de stem weer. Je wenste dat je me kon zien. Dat je me een geschenk kon geven. Kijk morgen naar me uit, want ik kom. Echt. Ik zal mijn naam niet noemen, maar ik kom zeker. Toen was het weer stil. Hij was het. Ja. Droomde ik? Weet je, ik zal goed opletten. Vader Tjepanov keek naar het raam en in de verte zag hij de oude straatveger die het hem ontzettend koud had. Hé, makker. Heb je trek in een kop koffie? Je lijkt al half bevroren. Graag, zei de oude straatveger. Hij pakte de koffie aan en schuifelde dichterbij om zich te verwarmen bij de kachel. Krijgt u bezoek? Ja, daarom sta ik hier op de uitkijk. Nou, veel geluk gewenst, zei de straatveger. Hij glimlachte en liep door. Anderen die langsliepen in hun mooiste kleren glimlachten ook. En vader Tjepanov lachte ze toe. Maar hij wachtte toch nog op iemand anders. Toen zag hij een jonge vrouw met een baby in haar armen. De vrouw was mager en zag er vermoeid uit. Hallo, hé, kom toch even binnen en warm je bij het vuur. Wat fijn, dank u wel. Ik moet naar het dorp verderop. Ik ben uit huis gezet, omdat ik de huur niet meer kon betalen. Wil je wat brood en soep? Wat melk voor het kind? Ach, kijk, het arme ding heeft geen schoentjes aan. Ik kan ze niet voor hem kopen, zei de vrouw bitter. Vader Tjepanov pakte de doos. De schoentjes, die hij zo lang geleden had gemaakt, pasten het kind precies. Alsof ze voor hem waren gemaakt. Die mag je hebben, zei hij zacht. Hoe kan ik u ooit bedanken, riep ze blij. Dag. Het was stil. Vandaag krijg ik geen bezoek meer. Het was dus toch alleen maar een droom, zei hij treurig. Ik wilde het zo graag geloven. Ik wilde zo graag dat hij zou komen. Dikke tranen welden op achter zijn kleine brilletje. Opeens leek het alsof er mensen in de kamer liepen. De straatveger, de vrouw met het kindje en alle andere mensen die hij die dag gezien had en gesproken. Terwijl ze langs hem liepen, fluisterden ze: heb je me niet gezien? Heb je me niet gezien? Wie ben je? Wie ben je? Hij hoorde dezelfde stem als vorige nacht. De stem zei: ik had honger en jij gaf me te eten. Ik had dorst en jij gaf me te drinken. Ik was koud en jij liet me binnen. Wat jij vandaag aan anderen hebt gegeven, aan hulp, steun, aandacht, dat heb je aan mij gegeven. Daarna werd het stil. Ach, zei vader Tjepanov. Hij is dus toch gekomen. Hij schudde bedachtzaam zijn hoofd. Ja, dus toch. Ik wens jullie allemaal een smakelijke kerstmaaltijd van deze eerste kerstdag, dit Openhuis 2025. Ik wil de tafelhosts vragen om een slang te vormen, zodat ze het voorgerecht kunnen doorgeven vanuit de keuken. Eet smakelijk! Thank you. Zorg wel dat de anderen er ook helemaal Thank you. De tafelhost kunnen nu het hoofdgerecht ophalen bij de uitgiftepunten. De tafelhosts kunnen het hoofdgerecht gaan ophalen bij de uitgiftepunten. Vegetarisch. Als daar nog vragen over zijn, dat is op een allergenenlijst. Als je dat wil weten, laat dan de tafelhost dat even vragen bij de coördinatietafel. Dat is een allergenenlijst. Verder is het hoofdgerecht vegetarisch. die komt zo. Thank you.

Past ook wel bij je. Ja, dat vind ik ook. Met zo'n huppeltje. Thank you. Thank you. Thank you. kunnen de koffie ophalen bij de koffiehoek. Maar als je je toetje nog niet op hebt, eet dat rustig op. Als het wel op is, doe het in de vuilniszak. Ondertussen gaan we kerstliedjes uitdelen. Dat gebeurt vanaf daar. We hebben een donatie gekregen. Misschien heb je ze gezien. We hebben een leuke donatie gekregen. Dat zouden we zelf nooit doen natuurlijk. Maar dit is hem. Nou, en dan gaan we dus zo meteen koffie drinken. En daarna, na de koffie, komen we bij de koffie trouwens eerst meneer Dammers. Als het tijdens de koffie uitgeserveerd wordt, dan hier de alle coördinatoren. Dan gaan we met z'n allen kerstliedjes zingen. Met alle 800 mensen die hier aanwezig zijn. En daarna is het volgende hoogtepunt van het Alpenhuis 2025. En dat is het uur van de amateur. Hier op dit podium. Maar jij, voor 800 mensen heb je een podium om te laten zien wat jij kan. Wat voor muziek. En een mop vertellen mag ook, hè. Ik heb al heel lang van kinderen geen mop gehoord. Maar hier is de uur van de amateur. Na de koffie. Kan je je hier melden bij Ingeborg. Ingeborg is die vrouw die hier dat mooie kerstverhaal heeft voorgelezen. Met het gewijn op de hoofd. Daar staat Ingeborg. Meld je bij Ingeborg. Kom je op de lijst. Mag je hier je ding doen voor 800 mensen. Wie wil dat niet? Maar goed, eerst de koffie. En de coördinatoren stellen maar een keer koffie achter de kiezen. En over 5 minuten hier op de podium. En Annette, hoe doen jullie dat nou met eten? Met eten, wij gaan zo meteen naar boven.